Coś mi świta. Tak, przy okazji Riders on the Storm, to dzisiaj synoptycy żadnych zaburzeń w kraju nie zapowiadają. O pogodzie na pewno kilka razy do szóstej była lewitacja, takie muzyczne uniesienia z Wojtkiem Zawiołą. To teraz oby lekkość wstawania, funkcjonowania, wystartowania, rozwinięcia skrzydeł niezmiennie z programem trzecim Polskiego Radia. Proszę Państwa, 30 sekund temu minęła czwarta, trzeci dzień kwietnia. Zaczynamy nasze spotkanie od Piotrusia Pana, co wróży złapanie pozytywnego nastawienia na starcie. Automatycznie Peter Gabriel, proszę bardzo, już jest. Olga Szućko niezmiennie realizuje. Michał Żołądkowski jako prowadzący. Do szóstej ruszamy z trójki. Dzień dobry. To jeszcze jeden. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Fiction we fragmencie muzycznym, czyli grupa Arch Overkill, 8,5 minuty po czwartej. To jeszcze filmowo i absolutnie nieprzypadkowo. 18 lat temu premierę miał jeden z moich ulubionych filmów. Casey Affleck nominowany był do Oscara za rolę drugoplanową. Film, który urzeka bez wątpienia tak przede wszystkim melancholią, ale także i muzyką. W roli głównej Brad Pitt, muzyka Warren Ellis i Nick Cave. Affleck zagrał Roberta Forda, Pitt Jessego Jamesa. To jeszcze w trójce muzyka w klimacie nocy. Song for a Bob z filmu Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. To zabójstwo miało miejsce w Missouri 3 kwietnia w 1882 roku. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeciągając się, można było sobie przy okazji ponucić ptaśki, te nasze Firebirds. Przy okazji artysta Peter Gabriel, którego już dziś słuchaliśmy, stworzył muzykę między innymi do filmu Ptasiek, do Ostatniego Kuszenia Chrystusa. Także, proszę Państwa, mamy 3 dzień kwietnia, to już 20 lat. W 2005 roku rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci papieża Jana Pawła II. To może tak przypomnimy sobie o tym, co najważniejsze powinno być w życiu i w tekście tego utworu i we wstępie do niego. Przekaz na dziś: mądra, nienachalna, myślę, że bardzo sensowna motywacja. Podczas gdy ty bierzesz właśnie kolejny oddech, ktoś wydaje swój ostatni, więc przestań narzekać i doceniaj życie. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, I found some better place. Like the desert's messed up. cyklu Małe Tęsknoty. Niezwykle atrakcyjny fragment muzyczny lat 90. XX wieku. Missing Everything But The Girl. Proszę Państwa, mamy 28 minut po czwartej. W trójce niezmiennie coś mi świta. Zaglądamy do kalendarium muzycznego i jednocześnie do Nazareth. Nazareth, szkocki zespół, który powstał w 1968 roku. W 1975 wydał szósty album, czyli Hair of the Dog. I stało się to dokładnie 3 kwietnia. I właśnie z tego albumu w trójce już teraz przepiękna ballada. Tak nieco ironicznie, jak coś cię boli, czujesz, odczuwasz, znaczy, że żyjesz. Zatem Love Hurts. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Look forward to every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We never get, I'll never get bored of you. Or the thing that you do. Cause everything, everything, yeah, everything that you do. Keep me addicted to you. Czy dzień niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut do piątej. Najpierw Szkoci z Nazaret, później właśnie przed momentem ci z Franz Ferdinand, tak mniej więcej dwa pokolenia dalej w zestawieniu z Nazaret. Franz Ferdinand niedawno na żywo w warszawskiej Progresji. Do piątej posłuchamy fenomenalnej artystki, której koncert również w Warszawie. Za kilka minut powiem, kto to. Tymczasem muzyczne kalendarium ponownie Romuald Lipko. Melodysta, jednym słowem, z angielskiego melody maker. Legenda polskiej muzyki. Gdyby żył, właśnie dziś obchodziłby 75. urodziny. 75. To zatem przypomnijmy sobie wspaniały utwór z pierwszej płyty Budki Suflera. Cień Wielkiej Góry. To był rok 1975. I z tego krążka w Trójce teraz. Jest taki samotny dom. Ktoś na skrzypcach gra, to dyskie od świata.

Izabela Zrojanowska. Wszystko, czego dziś chce początek lat 80. polska muzyka. Romuald Lipko, który zagrał tu też na instrumentach klawiszowych. Już tylko 15 minut do 5, a jeśli chcecie Państwo dziś słońca, to się spełni. Piękny, słoneczny dzień przed nami i ciepły w słońcu, nawet bardzo, szczególnie w Szczecinie. Tutaj maksymalnie 20 stopni i to w cieniu. W centrum 17, najchłodniej dzisiaj w Zakopanem 10 i tylko tutaj ma padać. Tyle o pogodzie teraz w kontekście atmosferycznym, to teraz zadbamy o pogodę ducha na dzień dobry w programie trzecim. Na żywo, wspominam o tym, że to powiem, w Warszawie na Torwarze 14 lipca. W Trójce już teraz. Beefheart. Got your fairy tale the way you got told. our truth. And you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? Stereophonics w programie trzecim Polskiego Radia na dzień dobry. 7 minut do 5. To za moment kolejny pozytywny przekaz i kawałek kalendarium muzycznego. Przed 5 zmieścimy też fenomenalny utwór grupy Pixies. Mamy 3 kwietnia, 93 dzień roku. To jest dzień tęczy. Tęcza od wieków uważana za symbol nadchodzącego szczęścia. To ja tak trochę wstecznie ze swojego życia, wczoraj znalazłem w parku, ależ mnie to zaskoczyło, banknot jednodolarowy. Oczywiście setka byłaby lepsza, ale i tak wiosna, bardziej zielono się zrobiło i na pewno wesoło. Nie szukasz, to samo cię znajdzie. Proszę Państwa, za 7 minut serwis Trójki, a tutaj wokalista, który dziś obchodzi 47 urodziny. Kuba Kawalec, czyli grupa Happy Set. Tak jak lubimy. Mów mi dobrze. Dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łódź i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach.